Gosi upegi si pepo namaza namaza akuba nezulu seliku kubene age kobaba age ko ungasisiza wewe twa Yesu yalale Yesu yalale uma etu una tuba tuba oma ulwandle olukhupha uma matimo They continue to say, Oh, si, si a te la baba, fuga manje. Oh, si sindisa tina. Oh, guba, there's no one else but you. Oh,